Tehát Fókicsopi Ádám. Mit röhög? Fáj mi? Negyedik kétharmad, az ilyen videók miatt. Tényleg gimnáziumi tananyagot nem tudja. Na, ez eretnek a gondolatból. Nem izé. Jó, Orbán Viktor, kegyelmez meg rajtunk. Szóval azt mondja, hogy pártfüggetlen, akkor nem a Orbán Viktor személyét kéne nyaldosni, hanem az, hogy egy vezetőnek szüksége van a mi imánkra, meg minden, blabla. De nem az, hogy utána meg arról beszélek, hogy de hát az Orbán Viktor az mégis mekkora király. A szopásról beszél. Igen, igen, azért azt mindenképpen zárjuk, és emeljük ki. Jó, annyira Ádi sokszor beszélt már ilyen furcsa módon a szopásra, emlékszünk Varga Ádinak a videójára. Varga Ádinak a videójában. Az a Ferrari-t? Igen. Ja, mert hogy imitáltad, hogy faszopsz. De az nem az ő videójában, még egy régiben. Hát de hogy ő gondolom csinált erről videót. Persze, Ferrari-tádám azóta arra izgóbb az nem. De ezt úgy mondja most ezt, hogy fönnak adnak ezen, hogy te faszopásról beszélsz, mint hogyha... Megint, hogy nem káromkodnák végig ezt az egészet. Mi bajotok a faszopással? Nincs ezzel semmi baj. Nem? Még eljutunk oda is, nem ugyan tiszteltenség. De a faszopni nem csak fiúk szoktak, csak szólok. Van ilyen, hogy a lányok csinálják. Arról nem hallottatok még? Bevágtál egy részletet a telexes, nagyon keresztény barátaitól. Telexes, nem keresztény. Csak keresztény ember mondhat véleményt keresztény dolgokról. Igen, miközben a telex az csak interjút csinálhat emberekkel. Nem is fűztek hozzá kommentárt. De az Ábel, ne beszél már liberális dolgokról, létszős, nem lipsik. Indikációból kivágtak. Kiragadtak egy-két mondatot. Na most az hadd tegyem hozzá, hogy a prédikáció egyébként, de ezt se tudod nyilván. Sokáig nem is volt a mise része, hanem... De hát a prédikációban azok a mondatok... Sokáig nem volt a mise része. Ez fontos. Attól még az a mondat, amit ott mondott, attól még vitatható, de... Ez nem tudom, ezt a tök irreleváns történelmi tényt. Nem tudtak olvasni, elmesélte nekik, hogy mi volt ott, tanította őket jó erkölcsre, jó hitre. De jó aztán volt, ez szépen jelenleg. A mise része lett, és akkor ez tök jó. Igen, és most a mise része. Magánvéleménye. Attól, hogy magánvéleménye még lehet, az ember de azt mondta, hogy de nem értek egyet a magánvéleményével. A Szent Mise, és ezt nem értitek, az a Jézus Krisztusról, az ott a jelen valóságról. Na várjál, de akkor itt beszélhetne a pap a klímaváltozásról? Nem, arra nem. Csak Orbánról. Orbánon lehet magánvéleményed, ha szereted Orbán. De a mise is Orbán Viktor ért. Volt. Ja, eddig az tehát volt, maga, hogy... Nem csak az, amikor ott beszélget az ember. Néha lehet magánvéleménye, néha amúgy meg ott vannak azok a izék, hogy megvan mindent, hogy kell értelmezni. De értem, hogy régen így volt, de most már összefonódott a miséje, szóval akkor most igazából mindent lehet, úgy érzem már. Csak mindent meg lehet magyarázni, de valahol, valahol az egyháznak is ez az alapja, hogy mindent meg lehet magyarázni. Ez szerintem... Érdekes tény, csak meg, jó, nem vagyunk vele előre. Egyház jogilag... Ábel megnyerte a vitát. Így van. Én is kijöttem volna már 76 ezer miséről, amikor a pap olyat mond, ami nekem már vagy unom, vagy nem érdekel, hogy mit tudom én, de nem azért vagyok ott, hanem a Jézus Krisztusért. De akkor mégis ott van. Miért van ott ezen? Hát a misének már vége? Miért maradt ott? Ha unja. Nem, nem kellett a jószágokat izét ellátni? Nem kellett kikapálni a földet? Nem érted, hogy összefonódott már. Régen volt külön, most már egyben van. De akkor viszont ez az érve innentől kezdve ez nem valid. Miért maradtál benne Ábel? Haladjunk. Orbánnak tartottam egy szentmisét, és arról beszéltem, hogy mekkora királyvezető, de én nem vagyok orbánista. Tehát még mindig nem Orbánnak tartottak szentmisét, ugye? Ha nem. De Orbánnak, nem Orbánhoz. De ti mondtátok, hogy Orbán ért, oké? Okay? Ja, most... Nem nak. Ér, igen, de nem azt mondtam, hogy Orbánhoz, szóval jól használtam. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Utálom a Terikét. Terike néniért Marika néni mondott egy misét. Akkor az nem azt jelenti, hogy Terike nénihez mondanak. Terike néni mondhat misét? És akkor én kijövök a templomból, és többé nem leszek keresztény, mert most Terike nénihez imádkoznak. Jó, bezzeg, ez nagyon belebonyolódott. Jó, mondjad már el, hadd mondja már másik, el. Lelküdvér, a jó szándékokért. Tehát, igen, de itt erről beszéltem, hogy azt mondta, és ezt úgy látszik, hogy ilyen egyszerű, tényleg általános iskolás összefüggésre hívtam fel figyelmet, hogy szabadkozott a pap, hogy hát ő pártatlan meg minden, de közben arról beszél, hogy amúgy Fideszre kell szavazni, és amúgy Orbán vezeti az utat az egész Európának. Itt éreztem egy kis ellentmondást, amit úgy látszik, hogy ők nem éreztek. Még lehet, hogy fognak erről beszélni. Persze. Tehát egy istentelen erőnek, hogy lehet támogatója egy istenhívő ember? Egyik párt sem tagadja Istent. Hát azért Csekatka, meg az abortusz. Csekatka, meg az abortusz, az Isten tagadás. Igen. Nem tagadni nem csak úgy lehet, hogy én tagadom Istent. Hanem úgy is, hogy lebukik az egyik egy buzi buliban. Brüsszelben. Ja, mondjuk úgy, hogy kiderül, hogy kiderül, az Adrián kúr... Kiderül, hogy... De hát ez még a Gyurcsány idején került oda, és azóta ott volt. Kiderül, hogy pedofil, és 19 ezer pedofil kép van a szolgálati számítógépén. Én például el tudom mondani rólad, hogy seg hülye vagy, anélkül, hogy elmondanám, hogy seg hülye vagy. Igen. Ezzel most akkor ő Isten tagadott, mert hogy nem szereti a fele barátja? Igen. Úha, Gábor. Azt mondom, hogy seg hülye vagy, és ezzel megnyertem a vitát. Érv már nem is kell, bazd. De nem kell, anélkül is tudja mondani, hogy seg hülye vagy, hogy nem mondja azt, hogy seg hülye vagy. Úgyhogy most nem mondta, hogy seg hülye vagy. Igen. Csak tudod, hogy ezt jelenti. Á, mondanám, hogy seg hülye vagy, de nem mondom. Nem mondom, mert meg kéne gyonnom. És utána a számon fogod rajtunk kéne, hogy elmondjuk, hogy seg hülye vagy. És igazad lesz. Krisztus tanításait ezek az emberek képviselik itthon. Erről beszéltem a videóban, és ezek idejönnek és bebizonyítják nekem, amikor azt mondom, hogy ezek a papíron keresztények kurvára ismerik az egyháznak a történetét, elmennek a templomokba, de közben az Jézus tanításaiból lófasz, nem, egy fogalmuk sincs, vagy lehet, hogy van, de nagyon egyedén értelmezik az emberekhez való hozzáállást. Dühösek, vallásháborút szorgalmaznak. Most bebizonyítják azt, amiről beszéltem az elején. Nemzeti szocializmus, a kommunista szocializmus és a liberális diktatúra. Hogy örül? Ábel az... Teljesen beáll. Élete legjobb napja van. Pontosan ugyanaz. Akkor tanuljál még egy kicsit. A ideológiák tárházát ajánlom. Szerintem magadon kezd ezt a jó tanácsot, jó? Mert úgy tűnik, hogy... Érvel és level. Vegyél a kezedbe egy kibaszott könyvet, bazd meg, ez jó ér. Olvasd már egy könyvet. Kíváncsi voltam, hogy megcáfolják ezt, amit a pap mondott. De... De melyik könyvet ajánlják? Hányadik zsebgár? Egy érvelési hibát megtanultak, a cherry pickinget, és ez a személyeskedés az egyik leggyakoribb érvelési hiba, amit non-stop elkövetnek, de mindjárt bemondja az olvassam már, cherry picking, és akkor most jó. De nem értünk egyet, szóval biztos nem olvas könyveket. Amúgy igazadban nem könyveket szoktam, hanem elbukon szoktam olvasni, de. Mert szerintem sokkal kényelmesebb. Az a baj azért szerintem. Azért vagy ilyen seg hülye. Nézel, bazd meg, na mindegy, szóval. Nem pedig ilyen izéket nézel. Az ilyen izék ilyen nem jók, az ilyen hanem izé? Olvas könyvet helyett. Ja, az ilyen, de melyik izé? Hát az ideológiák tárházára mondta, de ja. Azt ne nézd, videókat ne nézzél, mert abból nem tudsz igen. Meg semmit. És nyilván, ha valaki könyvet? Megnéz valamilyen videót, az nyilván nem olvas könyvet. Aki videót néz, az így próbálja elolvasni a betétet rajta, vagy aki könyvet olvas, és nem érti, hogy mi? Úgy csinálnak a telexesek, mint hogy csak idősek járnának a templomba, pedig ott biztos egy csomó fiatal van. Ebbe is beleködnek. Legyen már kis humoratok, testvéreim! Ádi, gyere el a Váci utcával vasárnap 10-kor, és ott találsz maga sok fiatalt. De miért csak ott? Nekik is ugyanilyen vidám humoruk van, mint nekem. Fiatal családokat is, kezdett 20-30 évesen család. Nekem mondod, két gyerekem van, neked hány van, bazd meg, Ábel? Ja, ez egy érv, Ádám. Ez egy érv. Most mondta. Ne érvál már vissza, hogy olvass egy könyvet, akkor de nem arról beszélek, hanem arról beszél, hogy csodálkoznom kéne, hogy valakinek 30 évesen családja van. Miért azt az egy helyet mondják? Én azt mondom, hogy iszét. Magyarországon mindenki hajléktalan. Ők meg azt mondják, hogy de hát nem hajléktalan mindenki. Jó, akkor gyere el, a keletinél találkozunk vasárnap délben. És ott mutatok egy csövest. Leérveltek. Akkor mindenhol azt csövesek így van. Igen, igazad van. Akkor mindenki csöves. Én amikor templomba jártam, akkor nagyon sok fiatal volt, mert az egész súlynak kötelezően ott kellett ülnie. Reméltem, hogy... Ez a normális. Hozzászámolják a statisztikához, gondolom azt is. Tehát azért, mert te a Rottenbiller utcáj... Ez a Rottenbiller utca nagyon berelet. Rottenbiller utca? Amúgy... Annyira random. Hol van a Rottenbiller utca? A keletinél. A Barostértől megy kifelé. Várjál, hagyd nézzem már meg, bazeg. Ja? Jó. A pápa is politizál. Ő is politizál, akkor miért ne... De ő elevek mentén politizál. Ha a pápát most mint a pozitív példát hozzuk fel, aki elvek mentén politizál, akkor Ádám, szeretnék egy olyan videót tőled, ahol az abortusz és a melegházasságot elítéled. Olyat nem fogsz látni, mert egyiket se ítélem el. De miért kéne mondjuk egyetérteni emiatt a pápával neked? Szerintem is rossz volt ez az érved, de amit ő rámond, ez sokkal rosszabb. Nem fogott össze az egész világ Magyarország ellen. Túl sokat képzelsz te egy 10 milliós országról. Na most megmagyarázzák, hogy miért fogott össze az egész világ Magyarország ellen. Végre. Biden, Macron, Boris Johnson, mindenki Orbánról beszél a kampányában, Trump üzenetet küld neki állandóan, videóüzenetet, Zelenszky az összes létező kongresszuson Magyarország ellen agitál. Az a baj, hogy szerintem ezek a politikusok nagyon sokat beszélnek, de ti csak azt halljátok, amikor Orbánról beszélnek. De ez, én nem is értem most, a világ összefogott ellenünk, miközben ugye a szomszéd országban háború van, te emberek 10 000-ei halnak meg, de mi vagyunk a világ legrosszabb helyzetében, és minket akar mindenki ezért kizsigerelni. De az sem egy pozitív dolog szerintem, hogy itt elmondani, hogy minden vezető rossz példaként hoz fel minket, és akkor ez azt jelenti, hogy ez mit jelent? Ez jót de jelent? Nem minden vezető, Putyint nem mondtál. Ja, igen. Nyilván az uniósok kicsit kivannak tőlünk, hogy csomó dolgot a vétó miatt nem lehet átverni, meg ilyenek. Nyilván, hogyha az Orbán állandóan, hogy mondjam, visszatartja a dolgokat, akkor arról kell beszélni. De nem csak erről beszélni, csak nyilván az Origo ezt hozza le. Mindegy, a lényeg, hogy mindenki ellenünk van, de nekünk égő fáklyaként meg kell védeni a keresztény értékrendeket. Mert egy ilyen harcos helyzetből nyilván sokkal jobban fel lehet tüzelni a választókat, hogyha azt mondom, hogy mi vagyunk a világ ellen, meg kell védenünk az értékeket, az sokkal jobban hangzik, és sokkal jobban aktivizál, mint hogyha azt mondják, hogy ja, amúgy igazából nem érdeklünk senkit, de ez egy elmás szavazlán. De amúgy ezt sem mondom, hogy nem érdeklünk senkit, csak ez nehogy azt hitt, hogy annyira nem, érdeklünk ez, az ez, egy, ez nem arról szól, hogy összefogtok ellenünk, hanem hogy igen, nem értenek egyet az Orbánnak a retorikájával, ugyanúgy, mint ahogy az Erdogánt is kiszokták emelni, meg a Putyint is kiszokták emelni, bár ő most már nyilván egy egészen más szinten van. Nem, még mindig minket utálnak a legjobb. Igen, de szerintem se ugyanúgy az Amerikai Egyesült Államok nem gondol úgy ránk, mint hogyha nem lennénk stratégiai szövetségeseik, meg szövetségi rendszerben vagyunk velük, az Unióval, gazdasági és szövetségi rendszerben vagyunk ugye szinte mindenkivel, aki tagja, és szerintem ez nem arról szól, hogy akkor most összefogtak, és nem tudom. Tehát mikor volt az, hogy egyáltalán nem tudom, az Orbánt megpróbálták volna elmozdítani, vagy elhallgattatni, vagy semmi ilyet nem érzek. Persze az Orbánnak a kommunikációjában, meg az uniós egyéb országok kommunikációjában vannak szöges ellentétben álló dolgok, amik miatt vitatkoznak. Ennyi van. Értem, hogy nektek ez szomorú, és ez a merjünk kicsik lenni, ez Gyurcsány óta sajnos szintén nem működik. Minek mondanál egy 10 milliós országot egy 7 milliárdos világban? Jó, és bazdmeg, és akkor mit mondasz a hollandokra, 10 mennyi, 7 millió, mit mondasz a svájciakra, 10 millió, osztrákok, 9 millió, jó, finnek, de hat, nem, svédek, jó, akkor bocs, nem csak a népesség, és lehet, hogy gazdaságilag több a súlyuk. Hát igen, lehetne nekünk is gazdaságilag több a súlyuk. De nincs. Nincs, mert nekünk nem hosszú, nem tudom, 20-30 éven átívelő gazdasági stratégiákat valósítunk meg, mint mondjuk a írek, akik a tejiparikat annyira fölpumpálták, amikor beléptek az Unióba, hogy abból él az egész országuk, meg az IT-t mellé. Mi is meg tudnánk ezt csinálni, mi is ki tudnánk harcolni egy nagyobb szeretet a kapitalista világból, de nem ezt csináljuk, mert valamiért nem a hosszú távú stratégiákra fekszünk rá ebbe az országba. Pedig milyen jó lett volna 30 éve rendszerváltás, akkor ráfeküdnek valami hosszú távú mutatók. Ja, nem kellett volna szétlopni a gecibe. Sajnos itt egy 10 milliós ország, akire figyelnek. Hát az Orbán miatt elsősorban, de attól még figyelnek. Hát jó, értem. A keletinél elmész, és egy mesztelen szarú csöves ordibán, arra is mindenki figyelne, ez még nem egy érdem, bazdmeg. Szóval az, hogy valakire figyelnek, az önmagában nem egy érdemi dolog. De amúgy most meg ez a... Most mi? Most erre ez akkor most probléma, hogy erre büszke? Büszke, az Ábel. Büszke. Szóval utána néztem alapból az egész háborúnak egy kicsit jobban belásni. Mind röhög. Azt, hogy hogy néztél volna utána, te sektitán. Nézd neve. 4-4, vagy esetleg nézel Interszlávot, vagy Zelenszkij nyilatkozat. Amúgy ez annyira vicces, hogy így. De amúgy figyelj, miért, hol? Utána néztél a Russia Today-en is, meg Ajcén. Ja, megnéztem az orosz propagandát. Nem, ilyen nem európai forrásokból tájékozom. Mi? Venezuelai? Aha. De van egy csomó, ahol konkrétan elemzik napi szinten a hadseregeknek a mozgását, ilyen csatorna is van. Ugye a legtöbb információ az a brit hírszerzéstől van, amennyire én láttam. Én még a háború elején néztem a Russia Today-t is, hogy mennyire, vagy ezt a nem tudom mi, ezt az orosz hírportált. De amúgy abban igazuk van, hogy valószínűleg mindkettő propaganda. Tehát a kettő között lehet valahol a valóság. Na mindegy, okay. A lényeg az, hogy nem kizárólag... De nem magyar, s egyik sem magyar forrás volt, de itt már feltételezzük, hogy biztos a 444-re is röhögünk. Nem szoktam 444-et olvasni, de köszönöm a feltételezést. És hát, hogyha annyira úgy nézett utána Ukrajnának, meg a háborúnak, mint a vallásnak, akkor valószínűleg arról se tud óriási sokkal többet. Óriási probléma. Érted, még nem is beszéltünk semmi, már mondja, hogy van itt. Annyit mondtam, hogy utána néztem, és van itt probléma. Azt mondtam, hogy nem néztem volna utána, akkor is probléma lenne. Nem lehet nagyon jót mondani, gondolom. Na, mindig nevetséges amúgy, Ádám, hogyha azt mondod, hogy felkészültél valamilyen témából. De amúgy főleg... Most pedig direkt utána néztem egy csomó helyen, hogy nehogy az legyen, hogy nem tudom, mi történt az elmúlt 3 hónapban. Főleg azt néztem meg, hogy mit sikerült bevenni az oroszoknak, hogyan alakultak át a katonai izék, és ez mire utal. Jó, de régen erre azt mondtad, hogy megpróbáltál amennyire lehet utána nézni, lehetőleg független forrásokat keresve, nem pedig azt, hogy majd, utána már néztem. Már nincsen egy független forrás. Faszodat. Az ukránok azok szépen összefogtak, és meglepően szervezettek. Nem sikerül az oroszoknak bevenni. Mitről? Az várjál, azért, mert hogy el fogja mondani, hogy igen, ezt az amerikai, a CIA csinálta az egészet, a Zelenszkit, a CIA ültette oda, a CIA pénzelt oda, várjál, izraeli katonát. Aztán ezt láttam, amikor Bandi volt. Nincs baj az identitásukkal, ők függetlenek szeretnének magadni, nem csak hátradőltek és megadták magukat. Nem, például Mariupolnál nem. Igen, ott például, ahol meghaltak sokan. Mi a faszom ez? Milyen vicces! Halott ukrán emberek, háború? Kárim! Jöttek az oroszok, azt jól megölték azokat ott. Látod, Ádám, nincs igazad. Emberek halálával igazolom az én narratívámat, mert ott elesett az ukrán védelem. Ho! Na mi van, Ádámkám? Ott meghaltak az ukránok. Ho-ho! Hihetetlen, baszd meg! Mi? Ezen nevetnek. Nevetnek az ostromon, amiben több 10 000 ember, civilek meghaltak. A keresztények. Vagy várjál, most arra akar utalni, hogy ott az a náci ezred volt? Vagy nem tudom. Nevetünk, meg. Hogy Mariupolban nem ezt látták, hogy... Jaj, hát igen, volt egy település, amiben rengeteg civilt megöltek. Hát nem úgy tűnik, mintha nagyon jók lennének ezek az ukránok. Csomó gyerek meghalt. Tapsi. Orrá gyúzták a város. Istenem, Jézus, olyan büszke lenne ezekre a gyerekre. Hogy az oroszok mindig ezt csinálják, érted? Tehát vereségről vereségre mennek tovább a győzelemig. De most azért, mert tud mondani 2 ilyet, a Napóleonit, meg a második világháborút, mert az elsőt azt elvesztették, mint a szar. Az, hogy a oroszok vesztettek, az azt jelenti, hogy nyernek. De hogy mentünk el a keresztény... Én nem tudom, a lengyelek ellen... Hogy jön mindig a kereszténység megvédéséből az orosz... Az oroszok megvédése. Ha eddig nem, ez mostanában a kurva kellemetlen. De meg azt elfelejtik, hogy ez egy offenzív háború, nem pedig védekeznek, amikor tényleg az van, hogy fölgyújtanak mindent, mert kurva nagy területen vissza tudnak vonulni, hanem ők támadnak meg valakit, és ez így akarnak nyerni, hogy így fogják így lapáttal a katonáikat, így basszák rá a 10-re, na mindegy, hát majd csak megnyerjük. Ezt a kurva élet. Az utóbbi időben hát ez a dicsőséges ukrán előretörés ez annyira nem ez taktikai visszavonulása, de erre majd még kitérünk. Miről beszélnek, hogy elindítottak az oroszok egy 100 kilométeres konvojt, ami nem tudta körbezárni Kijevet, és aztán visszavonultak, mielőtt az összes felszerelést ott kell hagyniuk. Ez egy taktikai elszakadás. Nem akarták elfoglalni Kijevet, arra gondoltak csak, hogy oda mennek a közébe, és aztán visszamennek. Ezt mondják utána. És akkor, ja, de tudod, ezek katonai szakértők. Igen. Ádám, hogy Gábor. Utólag így megmondják, figyelj, megmagyaráznátok ezt a dolgot? Így akartuk, ez direkt így. Jó. Értem, hogy az oroszoknak szurkolnak, de még azt sem lehet elismerni, hogy mondjuk lehet, hogy most az oroszok néhány dologban elszámolták magukat. De ez teljesen egyértelmű, hogy le akarták rohanni Ukrajnát, és nem sikerült elrohanni Ukrajnát. Hosszú háború, egy elhúzódó háború lesz. Ebben nem tudom ki az, aki ebben nem ért egyet. A németek 1,5 év alatt elértek Moszkváig, az oroszok 3 év alatt verték vissza őket. Berlinig úgy, hogy Budapestnél átsorogtak 3 hónapot. Igen. Ez nagyon ügyes volt. Igazad van, Ábel. Ez ilyen? Igaz, hogy ez nem most volt. Igazad van, Ábel, egy védekező háborúban. Így történt. De érdekes, hogy amúgy Németországot nem úgy foglalták el, hogy folyamatosan vereséget szenvedtek már utána. Nem úgy törtek be Berlinig. Ez ilyen Stockholm-szindróma, hogy itthon, miután végre rendszerváltás van, még most is az oroszokat ilyen mindenképp, ők a megváltás, vagy mi? Én nem tudom, és ez tényleg marha érdekes, hogy a lengyeleknél nincs meg ugyanez. De már nagyon régóta, hát független ország. Nagyon régóta, 1991 óta, basz. Ez most már relatív, nem? Magyarország is kb. Azóta. Igen. És ez... Csak nekünk előtte volt amúgy. De várjál, mivel csak ennyi idő, ezért az is jogos lenne, minket foglalnának vissza ezek szerint. Jó, mondjuk mi nem voltunk része a Szovjetuniónak, és nekünk a saját történelmi óráink... Meg lehet ezt már magyarázni, de jöjjenek csak ide is. A saját történelmi óráinkban el lett magyarázva, hogy Magyarországnak 1000 éves történelme van. Ez a biztos, kievi, az ukránoknál nem lett elmagyarázva a saját történelme. A kievi ruszról mi sokkal kevesebbet tanultunk, mint a, valószínűleg, mint az ukránok. Amúgy tényleg el kéne olvasni egy könyvet. Az ős idők volt a független ország. Tehát... Ezt mondtam, bazdmeg. De most ezzel mit lehet rögcsélni? Azért, mert azt gondolják, hogy nem így van. Én azt gondoltam sok idő. Nem az, hogy tegnap lettek azok, és akkor már mennek is vissza az oroszok. Amikor mi is oda tartoztunk valamennyire, meg ők is, az az nem jelenti, hogy ott mindenki hirtelen orosz lett. Ez az ország, ez harmadában török, harmadában Ausztria. Megtörténtek ott, amikor utána néztem a történelmének is, amit aztán még azt is lehet vitatni, amit a történelmi, de hogy ott történtek erőszakos népirtások és oroszok betelepítése, szóval nem úgy volt, hogy, ja, hogy Oroszország alá tartozott, és mindenki orosz volt. Nem, ugyanúgy el lehetett választani oroszokat és ukránokat. Hogy papíron Oroszországhoz tartoztak, akkor ilyen szinten tényleg aztán elindulhat tovább is a Putyin, szerintetek, nem? Ja, ott írják, a kijevi hercegség hamarabb létezett, mint Oroszország, és igen, tényleg. Meg volt több alkalom, amikor független államunk volt az ukránoknak. Az a baj, hogy szar helyen vannak Oroszország mellett. Ha mi lennénk ott, akkor most minket baszogatnának. És a Szovjetunión belül is külön népként voltak. Sőt, külön tagországként voltak. Mindegy, valamiért kényszert éreznek egy keresztény videónál, most még az oroszokat is megvédjék, és ez innentől ez... Hát ez ilyen. Szerinted a kijevi ruszban a rusz az mit jelent? De most, ezzel most megmagyarázzák, hogy miért jogos ez a háború? Ja, azt mondják, hogy Ukrajna nem létezett soha. Szóval azt mondják, mint az oroszok. Mert nem mindegy, hogy Kijev vagy Kijiv, vagy Szeged vagy Szöged, ugye? Vagy Malakó vagy Malakó. Vagy... Tej. Ez az, amit... Az, most az az érvük, hogy mindkettő szláv név. Csoki. Tehát nincsenek szervek. Ugye a Pesti TV-n is, amikor volt ott a Ábrahám Robi, ott is miért érzik ezek szükségességét, hogy az oroszokat védjék ezek? Én most azon gondolkodom, hogy ez mi viszont... Ez annyira kiábrándító. Mert most itt védjük az ukránokat, mert akkor még a végén meggyanúsíthatnak minket, hogy pártot foglalunk ebben a vitában. Pedig a számunkra csak az a fontos, hogy béke legyen. Rakd be azt a zenét. Olyannyira régi ez a sztori, hogy maga Zelenszkijnek is ugye az anyanyelve orosz. Tehát ő úgy mondta... Úgy tanult meg ukránul. Úgy tanult meg ukránul, ami valószínűleg nem volt annyira nehéz, de hát mégiscsak néhány éve tanult meg. Jó, de most egy háborúról beszélünk, és ilyen rendben. Tök jó, hogyha minket támadnának meg, akkor is ezer ilyen kis szar érvet lehetne hozni, hogy miért jogos megtámadni, de közben az emberek nagy része nem akar háborút. Se Oroszországban, se Ukrajnában, hanem a vezetők úgy gondolták, de az ott lakók nem akarnak háborút. Békében szeretnének élni, és megmagyarázzák, hogy miért jogos, hogy a Putyin most ezt így fejébe vett. De ez amúgy a Zelenszkij, hogy ő orosznak született, ez miért érv? Akkor... Nem érv. Akkor nem érv. Akkor ez csak egy dolog, amit elmondanak. A 48-as szabadságharcban az összes osztrák, az összes német, az összes szlovák, cseh, mit tudom én, aki a magyar oldalon harcolt, ez mind amúgy rohadjon meg. Az összes nem magyarnak született aradi vértanú, az valójában nem az. Azt mondják, na. Ma? Hol volt előtte Ukrajna, Ádi? 91 előtt hol volt Ukrajna? Szóval ez most úgy csinálják, mint a Szovjetunió előtt nem létezett. Meg a Szovjetunióban is létezett, a Szovjetunió előtt is létezett, és előtte pedig nyilván más néven, de azok a népcsoportok államot tudtak alkotni. Nem érted, hogy jogos ezért, hogy lerohanják, és emberi életeket tesznek tönkre. Azt tudtad, hogy Lengyelország nem létezik? A madarak se léteznek, azt tudtad. Nagy része az Európai Unióhoz szeretne csatlakozni, a NATO-hoz, szóval így a nép szeretne nem Oroszországhoz csatlakozni, ezt abból is látom. Fogja a fejét. Fogja a fejét, bár ez nem tudom, hogy most én nem értek egyet az ukrán néppel, hogy ők hova akarnak, de most erre tényleg mit lehet el? Ne, az, hogy te meg vagy vezetve a némi így által. Hadat üzenhetnénk Erdélynek? Várj, most fognak kiakadni. Mondjuk sokan szerintem akarnak. Aha. Gratulálok. Biztos a Bódi Ábel szívesen hadat üzenne Erdélynek. Én biztos vagyok benne, hogy az erdélyek 99%-a nem szeretne ott egy háborút most éppen. Én amúgy nem tudom, hogy miért kell ezt úgy mondani, hogy Erdélynek, és ezen hogy nem akadtak ki, hogy nincs most Erdély, de mindegy. De most szerinted az erdélyek, bárcsak ide jönnének a magyar katonák, hogy itt háborúzzanak és vissza, itt szeretnék a településemen egy háború. És szerintem a háború kurva fontos lenne nekem most Magyarországhoz újra visszacsatlakozni, miközben amúgy már Schengen van, úgyhogy vagy Románia felé Schengen van, lehet, hogy nem. Mindegy, de az biztos, hogy át tudom lépni a határt. Nem azon, mint 30-40 éve, át lehet lépni azokat a határokat. De katonai és gazdasági szövetségben áll. Szóval az nehéz lenne szerintem még egy erdélyi, de figyelj, ha erdélyek itt vannak, kommenteljék, hogy szeretnék-e, hogy mi bevonuljunk katonasággal oda. Amúgy ez az, amit nem értek én se ebbe az egészben, mert szerintem én átérzem a Trianon traumát, és azt gondolom, hogy ezzel semmi gond nincs. Csak azt nem értem, hogy most, amikor már ott tartunk, hogy szabad mozgás van szinte az egész Kárpát-medencében, már csak a szerbek vannak ezen kívül, meg az ukrán, hát igen, a Ukrajna Kárpátaljával. Miért nem lehet akkor most már úgy hozzáállni ehhez az egészhez, hogy elkezdünk mondjuk közös projektekbe gondolkodni, és összekapcsoljuk ezt a régiót úgy, ahogy 800 éve össze volt kapcsolva. Mert a gazdasági lehetőségek megvannak rá. A politikai lehetőségek most az, hogy nem, hogy egy országhoz tartozom, de bassza meg. Ez úgy lenne, hogy így mennének a magyar katonák, hogy jaj, jöttünk megmenteni titeket, és így mondanák, hogy ne haragudj, nem annyira akarunk most háborúzni, érted? Megvan a otthonom, a családom, nem biztos, hogy én itt azt szeretném, hogy itt lövöldözzenek az utcán. De hát nem érted, hogy újra csatlakozhatsz Magyarországhoz, és így, hát figyelj, békességet lehet, hogy jobban szeretném egyel. De tényleg, mint hogyha csak és kizárólag az országhatár lenne a fontos. Igen, mert amikor állandóan pont láttam egy ilyen beszédet a Trianonról, és sosem a népekről beszéltek, hanem folyamatosan a területekről és az országhatáról, mint a nekik ez sokkal többet jelentene, hogy hol van a határ megrajzolva. Az, hogy az emberek mit akarnak, az már nem olyan fontos. Csak hogy így az ő egójuknak azt kell, hogy újra olyan legyen a térkép, mint régen. Csak úgy érzik, hogy nyernek. De amúgy meg aki ilyen iszében, ilyen nagy birodalomba akar élni, az miért nem szabad az Európai Egyesült Államokra? Kurva nagy birodalom lennénk. És akkor része lenne Erdély is. Része lenne Erdély. Így van. Csak Kárpátalja nem, meg a délvidék. Történelem során annyit változtak a határok, szóval erre kár hivatkozni. Tényleg? Akkor neked mi bajod van? Mert most lehet, hogy éppen változnak a határok. Mármint, hogy az... Most az oroszok kapcsolatban. Ez kemény. De ez jogos. Hát a határok ilyenek. Igen. A határok változnak. Meghal néhány tízezer ember. Istenem. El kell menekülni a néhány milliónak. De Geci, ez hogy lehet, hogy így gyakorlatilag most ők támogatják az orosz háborút? Ez annyira szomorú, az meg. Nekem bajom van. Nekem arra a hivatkozással van bajom. Tudod, mivel van bajod? A sakmattal, amit kaptál most az Iptart. Nincs semmi gond a háborúval, bazd meg. Kurva jó ez. Változnak a határok. Nem áll meg. Geci, de tényleg, mint hogyha fogyatékosoknak magyaráznék, már úgy érzem. Kussoljál már, történelem nem áll meg. A keresztény szeretetet, ha eddig nem éreztem, akkor mostantól mindenképp. Most bombázzák le a hazájukat, de nem vagytok elég intelligensek, bazd meg. Bezeg te, innen ott jól megszakértetted, hogy az ukránok. Igen, Ádi, mert te onnan kurva jól. Hát én nem is mondom, hogy mekkora hülyék. A papa arról beszélt, hogy ukránok nem elég okosak, hogy tudják, hogy hova kell tartozni, vagy valami ilyesmi. De miért ezt kimondta neki, hogy hova kell tartozni? A papcsávó, akire reagáltak, jó, az beszéltem. Jó, én értem, csak ő honnan tudja, hogy az ukránoknak hova kell tartozni. Mert erről beszéltem, hogy most nehogy már a pap mondja meg innen, hogy az ukránok mit szeretnének. Én meg onnan arra hivatkoztam, hogy volt egy felmérés, hogy az ukránok mit szeretnének. Hogyha ez volt a kérdésed. Mármint a választások? Nem, a választás is amúgy eléggé, mivel megválasztottak egy orosz ellenes vezetőt, de voltak felmérések, hogy az Unióhoz akarnak-e csatlakozni, és a legtöbb az Unióhoz akar csatlakozni. Itt is volt egy felmérés, hogy keresztény demokráciát szeretnének az emberek, azt itt vergődsz rajta. Ez, hogy ott volt egy ilyen orosz párti vezetés, és kirugdosták onnan az ukránok, és azóta megválasztottak egy nyíltan orosz ellenes embert. Akinek az anyanyelve orosz. Jó, és? De most ez úgy gondolta, hogy ezzel engem leérvelt. Szóval megválasztottak egy orosz ellenes embert, és azt mondta, de az anyanyelve orosz. Oké. Okay. Ez jó, most ez egy már, ez nem, már... csoki. Ezen már túl, ezt már egyszer megbeszéltük. Úgy érzed? Hülyeséget beszél a Gábor. Igen. Tök mindegy, milyen az anyanyelve valakinek, bazd meg. Volt ott mindenféle tüntetés, meg óriási balhék, és... Tehát szerintem ő a narancsos forradalomra gondol, meg a... Szerintem nem. Ilyen tüntetések az egy kicsit erős azért, tehát... Na. Hogy mondjam, óriási balhék. A töri órát hallgassuk meg. Tehát a Majdanon lövöldöztek is. Emberek haltak meg. Most az ember életekkel érvel! Hülye vagy, Ádám, ott emberek haltak meg. Te meg azt mondod, hogy ez rendben van? Kezdtek el lövöldözni. Nem úgy, mint ez a háború, majd... ahol emberek halnak meg, és ez viszont rendben van. Kurva életben, bazd. Napig nem beteszünk ide mindenféle képeket, hogy külföldi beavatkozás nyilvánvalóan nem volt, de Victoria Nuland, aki nemrég ismerte el ugye a biolaborok létezését, az amerikai. Most arról beszélnek, hogy igazából Oroszországban nincs is cenzúra, meg nem viszik el azt, aki tüntet. Nem, az ellen nem ágáltak. Most arról beszélnek egyelőre, hogy a CIA robbantotta ki ezt az ukrán forradalmat az oroszok ellen, és a CIA hangolta van a ukrán népet az oroszok ellen. Ismerek oroszt, aki Oroszországból költözött Magyarország, és mondta, hogy beszél a az Oroszországban maradt barátaival, leírja, hogy háború, és mondják, hogy ilyet ne írjon le, mert még a Messengeren sem merik leírni. Ez pont ilyen szabadnak hangzik, nem? Hogy a saját anyja az orosz hírek alapján azt hiszi, hogy őket támadják gyakorlatilag. Szóval, erre nem tudok reagálni. Bazd meg, ez zseniális. A másik fényképpen pedig John McCain a náci Oleg Tanyibokkal parolázik, aki ilyen karlendítős. Most ez a érvük arról, hogy Oroszországban elviszik a tüntetőket? Nem, most arról beszélnek, hogy ez egy mesterséges forradalom volt, és az ukrán népnek valójában semmi problémája nem volt azzal, hogy Oroszország érdekszférájába tartozzon. Ja, csak én az ottani nácikat, meg nem tudom, én az oroszokról beszéltem előtte. Hogy ott... Jó, de a forradalomról is beszéltél. Arról megbeszéltünk, hogy a nyíltan orosz ellenes ember is orosz anyanyelvű volt. Igen, és azt azért nem fogadta el. Menjünk már tovább, Ádám! Úgy tűnik, hogy Ádika ez kicsit elmismásolta ezt a dolgot, hogy milyen tűnt. Az nem elmismásolás, hogy de hát tud oroszul, úgyhogy nem lehet orosz ellenes. Ja, nem. Azért. Ádi, azért tudod, hogy hogy bántak a kisebbségekkel? Tehát az megvan egyébként, hogy a kárpátaljai magyar párt székházára molotov koktél dobtak. Ja, amúgy igen, ez durva, és ezért nem értem, hogy amúgy miért nem álltunk ki rögtön Ukrajna mellett, mert akkor lett volna jogalapunk később ugatni, hogy jó, bocs, a magyarok mi mindig is tesák voltunk, bazd meg. Akkor bánjatok most már rendesen a magyarokkal Kárpátalján. De nem, hanem mi elkezdünk itt izét baszakodni velük, meg nem tudom, és utána azt várjuk, hogy tehát, hogy lesz jobb a kárpátaljai magyarságnak. De ez oké, hogy voltak ilyenek, és ez nem azt jelenti, hogy ez akkor megérdemli az egész ország, hogy lerohanják, és csomó teljesen ártatlan ember is. Igen, de amúgy ebben igazuk van, hogy az ukránok rosszul bántak a kárpátaljai magyarságot. Értem, de ez nem érv még mindig. Szóval felhoznak olyan dolgokat, ami szerintem nem releváns ebben a kérdésben. Igen, és tehát az, hogy a kisebbségekkel milyen bizongások vannak, ami nem tudom, hogyha ebben meghalt valaki, akkor ezt már visszavonom. De hogyha nem hajt meg ebbe senki, akkor ez szerintem kicsit nehezen hasonlítható össze a háborúval. Voltak olyan ilyen dolgok, aminél orosz szálakat is felfedeztek. Szóval. Ja, itt azt írják, hogy a székházat orosz titkos szolgált szervezésében gyújtották föl. Most ezt én nem tudom. Én most elhiszem az ABL-nek, leszarom. Olyan nyelvtörvény volt, hogy a boltba rátszólnak, hogy a szomszédoddal ne beszéljen. Edi, ez jó? Nem jó. De nem is mondta senki, hogy jó, bazd meg. Egyetértünk, nem jó. De ennél már csak egy sokkal rosszabb dolog van, a háború, ami sokkal rosszabb, és nem... Abba egyetértünk, hogy ez nem jó. Nem, azt ki nem mondanák, hogy az oroszok azok valamiben nem agresszorok jó. Agresszorok és izét, és szar, még, hogy... Pedig már Orbán is kimondta. Hát az oroszokkal és az oroszoknak ebből lett elege? Hát valószínűleg... Nem relativizálom egyébként. Mi lett elege? A magyarok megzállásából? Putyin azt mondta, hogy itt és ne tovább. Én a kárpátaljai magyarok miatt. Az orosz pártiakra rágyújtották az odesszai szakszervezeti székezet. De mi is orosz felszopást csinálunk nyilván. Orosz felszopást. Amúgy igen, tény, azt csináltuk. Egyetértünk. Jó, végre valami. Azt mondom, hogy szerintem túlzás ez a háború, és ők azt mondják, jó, de ukránok se szentek. Oké, senki sem mondta, hogy az ukránok szentek. Attól még ez a háború, ahhoz képest sokkal rosszabb. Ehhez képest úgy látja, hogy ukrán jó, orosz rossz. Én úgy látom, hogy mindkettő rossz, csak az egyik... Kirobbantotta a háborút, a másik meg... A másik meg velünk együtt, meg az egész világgal épp szenvedjük ennek az árát. Hát amúgy jó, nem tudhatjuk. Lehet, hogy az ukránok robbantották ki. Hogy ne csak ész nélkül sorosozzunk, hogy soros ukrán emberek katonai kötvényekkel nyerészkedik a háborún. Nyilván egy csomó ez a Dragon Capital nevű broker cég, amelyik érdek... Az biztos, hogy nem mi vagyunk azon. ...kes módon katonai kötvényekkel nyerészkedik a háború és alatt. És értem, hogy most meg fogja állítani, ha reagál rá a videót, hogy soroshoznak, Fidesz, soros. Olvasd el. Nem, tényleg csak olvasd el. Az első három mondatot olvasd el ebből a cikkből, figyelj, tök jó. De egyébként is olvassál, léci, jó? Milyen fejjel mondta, bazd meg? Olvasd már, léci, jó. De gondolom csak orosz propagandát, semmi más. Mindegy, könyves. Most volt a könyvét, mennyi könyveket venni is. Ez a magas ló. De az a baj, hogy én elhiszem, hogy valaki más gondol a világról, és ő fideszes, meg imádja a kormány, de ezzel a stílussal ez vállalhatatlan. De nem erről van szó, Ádám, bazd meg, ők már a könyvhétre kimentek, nem találtak olyan könyvet, amit nem olvastak volna még el. Igen. Menj, olvas könyve. Most feltételezhetnénk, hogy mondjuk én kevesebb könyvet olvastam, akkor is mind a kettőnk a könyvek 0,00001%-át olvasta el, de amúgy szoktam olvasni tök jó könyveket, csak nekik ez egy tök jó ilyen... Nem tudom, egy ilyen hát nem a vallástörténeti könyveket de olvas, olyat de... is olvasok, csak nem egyezik. De nem az investitúra harcokról. Nem egyezik a véleményünk, úgyhogy mindegy. olvassál. Nem baj, Facebookon olvassál. Be lehet gyűjteni az ilyen orosz hívő, agymosott nyuggereket, és akkor te meg bejutod az, az ukrán valami. Hívő, agymosott, agymosott belpest. Ukrán hívő. Értelmiséget. Agymosott értelmiségi? Nekem amúgy a komment szekció, mert csomószor nem értenek velem egyet, úgyhogy begyűjtöm a romkocsmás lipsiket, meg a nem tudom milyen szatyros lányokat, ezt jó van. Ádi, agymosott amerikai-ukrán propagandát szopsz reggeltől estig, és az befüggöd vissza. Hogy... Te aztán egy eredeti gondolkodó vagy, bazd meg. Ez egy reaction. Szóval, hogyha valamit állítok, ami nem egy kisebbségben van, Az már rossz, mert ha valamilyen véleményen sokan vannak, az automatikusan rossz. Nem, hanem hogy... De hát most ez volt az egyik. Mi a háborúnak ezen az oldalán vagyunk, mi a másik szövetségi rendszerben vagyunk benne. De annak a propagandáját látjuk, halljuk elég sokat, túlnyomó többségben. Tehát nehéz azért az agresszorral azonosulni. Érted, ugyanez, mint amit ők mondtak. Az ukrán-amerikai propaganda rossz, orosz az jó. Igen. És az a legjobb az egészben, hogy csak ő lát tisztán. Tehát nyilván... Ja, én ezt sosem nem, látott. Nem, ti most pedig nem azt mondjátok, hogy csak ti láttok tisztán. Szerencsére. Mert csak ő lát tisztánnak az ellenkezője az, hogy csak én látok tisztán, nem pedig az, hogy egyikünk se mondhatja meg az aranyigazságot, mert nem vagyunk a birtokában, nem. Milyen kis gnosztikus. Nézd utána, mi az a gnosztikus, mert ma is tanultál valamit. Várjál, ez egy tésztafajta, nem? De. Meg vannak ilyen történelemmel foglalkozó csatornák több millió feliratkozóval, akik foglalkoznak ilyen konkrét mozgásokkal. És akkor biztatja az atyát, hogy nézzen utána a sok millió feliratkozós csatornákon, hogy ott... Nem az atyát biztatom, szerintem nem tud angolul, hanem a nézőket csak mondtam. Érdekességnek megemlítettem például a Kings and Generals, ami minden hónapban így lebontja az összes mozgást, és így elmondjam. Én mondjuk sokkal jobban tudom ajánlani a Lézerpiget, az szerintem szórakoztatóbb, és amúgy... A másikat is vágod? Persze, de mondjuk őnekik pont nem néztem meg ezt a részéjét. De én elég sok ilyen történelmi szart nézek. Nem lenne cenzúra a platformon, azt mondanám el, hogy igazad van, de úgy, hogy egyébként ellehetetlenítik a másik oldal. A YouTube-on annyira nincs? Nem, a Facebookon tényleg van. Jó, de én a YouTube-ról beszéltek, ahol látod, te is elmondhatod, én is elmondhatod, egyik sincs kitörölve. Igen, csak én mindig nem tudom, hogy mi vitatkozunk, mert én azt értem, hogy azon vitatkozunk, hogy ki milyen propagandát fogyaszt. Csak azt nem értem, hogy min vitatkozunk alapvetően. Főleg, hogy itt én arról beszéltem, hogy a katonai mozgásokat mutatják. Szóval azt utána majd eldöntöd, hogy mit szűsz. És hogy rosszabbul megy a háború az oroszoknak, mint ahogy tervezték. De erre pedig ők csak azt mondták, hogy az oroszok úgy nyernek, hogy veszítenek. De várjál, most jön a lényeg. Tehát, hogy az ukránok ezt behúzzák, és mondták, hogy milyen okok lehetnek emögött. Egyfelől a csapatok, ahogy szerveződnek. Szerintem ki lett vágva, de a szerveződésből azt értettem, hogy néztem elemzéseket. Mindegy, ezen csak röhögnek, de hogy a döntés az nagyon sok emberen keresztül megy, és ezért nem tudnak időben reagálni dolgokra, és egy csomószor ez így megnehezíti az orosz csapatok, meg így a döntéseket, hogy föl kell menni, ott eldöntik, és mire visszajön. Szóval az ilyenekre gondoltam a szerveződésnél. Az oroszoknál elvileg ugye az ellátási gondok voltak. Az is van. Nagyok. Az is van, egy csomó fiatalt odavisznek, akik azt se tudják, hogy mit keresnek itt hirtelen. Igen, azt, amit most kezdesz el mondani, hogy a morál az, hogy valaki a, nem tudom, tényleg a szülőföldjét védi, ahol az a kérdés, hogy akár 100, akár 500 kilométer múlva, de hogy az ő házát lövik-e porrá, tényleg annak mindig nagyobb lesz a morálja, mint annak, akit úgy visznek oda, hogy nem tudom, most oké, rá van húzva, hogy megtámadta Oroszországot Ukrajna, de otthon meg semmit nem látnak ebből, hogy bármit, nem tudom, bombáznának az ukránok, vagy ez az ember, aki ugye Oroszországból jött, mesélte, hogy Neki is úgy vitték el a öccsét annó, hogy így bevitték katonának, és így nem hallottak felőle napokig, és aztán, amikor felhívta őket, kiderült, hogy a világ másik felén van, éppen valami hadműveletben. De nem tudta, hogy ő hova fogják vinni, csak ugye behívják őket katonának, és elviszik. És akkor nyilván itt is egy csomó ilyen van, hogy hát be kell vonni katonának, és azt se tudják, hogy hova mennek. És nyilván így a morál nem az, mint amikor a saját házadat véded éppen meg a saját családod. Ja. Na, Ádika, too up to date a hírekkel kapcsolatban, tehát úgy néz ki, hogy az ukránok hazudtak, meglepő módon hazudtak arról, hogy mennyire lelkesek az ő katonáik. Naponta körülbelül 200 embert vesztenek, ez egy titkosszolgálati jelentésből derült ki. Tehát az történik, ami mindig történni szokott, hogy az oroszokban szokásos béna módon ugye mennek előre, de azért csak felőrlik őket. Tehát... A nénénig is ilyeneket ír, ez a kedvencem, hogy taktikai visszavonulással tévesztik meg az oroszokat. Ja. Azon röhög, hogy a nénénén azt írta, hogy a ukránok taktikai visszavonulnak. Ja, ezt az oroszok szokták. Fiában, én nem szoktam nénénénéget olvasni. De elhiszem neked, hogy mit érted. Ezek most meg a nárkat példáulózik. Baszor, és még a Wunderwaffe is megvan. Wunderwaffe. Most esik le, ez tényleg egy ilyen részé spin-off sztori. Tehát Álika, ez nagyjából a bukásban, amikor az állatkertnél majd megfordítjuk a hadiszerencsét. Tehát körülbelül... Várom, hogy Zelenszky bejelentsen. Ezt nem tudom. Csak az a különbség, hogy a ukránok tényleg visszaverték Kijevből az oroszokat. Vagy ez mi volt? Az, várjál, jaj, bocsánat, az volt a visszavonulás, amivel az oroszok megnyerik. Amúgy félmig, amúgy ez is lehet. Azt néztem, hogy már más területekre kezdtek támadni, mint az elején. Egy kisebb szeletre. Aztán meglátjuk, hogy ez bejön-e, de mindegy. Elhiszem, amit mondanak, most már csak esünk túl rajta. Egy újabb fontos pont. Térjünk ki erre is. Na, keresztény tehát szeretet. Tehát ezek a szerencsétlen lipsik nagyjából úgy értelmezik a szeretetet, mint hogyha ez egy ilyen hollywoodi szirupos szappanoperának lenne a tartozéka. Nem, én a szeretetet a másik, mondjuk ilyen alapvető tiszteleteként például értelmezem. Szeretném. Nem ökölre kell szeretni? Nem. Hát. És hidd el, hogy nem csak ti vagytok ilyen ultra keresztények, sok keresztény embert is jönünk, és úgy látszik a szeretetet, azt csak ti értelmezitek ilyen szabadosan. Ízek, imák, szerelmek, bazd meg. Nem, anyám kedvenc filmje. Szeretet parancs, azért parancs, mert például az, hogy szeresd ellenségeidet, tehát ki a tököm szereti az ellenségeit. Tehát nekem nagyon kell akarnom, hogy én szeressem az ellenségeit. Nem eléggé akarod, ahogy nézem. De én nem vagyok az ellenséged, szerintem. Kik az ellenségei? Nem tudom, kik az. Hát az ukránok. Hogy néz ki a keresztény szeretet? Tehát például Árius pofánvágás, azt nézzétek meg, a Szent Miklós, ugye a Mikulás. Mikulás. A Mikulás. Abba is hisznek. Gyerekedet megfegyelmezed. Az is a szeretet aktusa, tehát nem mindegy, hogy mi miért történt. Tehát a gyerekedet más... megfegyelmezed? Itt, most itt az is a szeretet. Gyerekverésről volt? Így van, a gyerekverés, már minden van. De miért szerintem az, hogy mondjuk egy ilyen vitában, hogy állsz a másikhoz, hogy lenyomorult az ott folyamatosan, azt már nehéz bevenni nekem a de bazd meg, magára parancsolt, szeret téged. Kicsit jobban utána kellett volna menni, de hát sokszor... nem ez az egyetlen dolog, aminek úgy... Értem, bocs, hogy nem ti vagytok az egyetlen keresztény forrásom. Ezzel nem mindenki ért egyet szerintem, de... Putyin orosszá szereti Ukrajnát. Jézus tanításaiban szerintem nem szerepelt a családon belüli megverem a gyereket szeretet. Jó, amúgy most itt poénkodunk, meg kiforgatjuk, nem ezt mondják, de azt viszont mondják, hogy téged itt mindenféle jelzőkkel illetnek, meg így beszélnek veled. Ez a szeretet jele. Ez a fele baráti szeretetnek a jele. Ja, csak nem hiszek nekik. Mert tudja azt, hogy nem olvasni mindig akarunk mi szeretni, így és van. Ezért néha kicsit meg kell erőszakolni magunkat, hogy igen, most jó, tudom, hogy az ellenségem is gyűlölöm. Amúgy én büdös lipsiként életemben nem éreztem még ilyet, hogy ő az ellenségem is gyűlölöm. A nagy szerető keresztények meg úgy látszik, hogy napi szinten érzik ezt az ingert. Te szoktál ilyet érzni, ő az ellenségem is gyűlölöm? Nem. Itt gondol... Egy embertársam iránt nem tudom ezt. De mindegy, úgy látszik ez a keresztényeknél. Ez, jó, ez, mindegy, figyelj. De minden... gyakorlatilag az, hogy az ellenségem és gyűlölöm, az a szeretet. Most nem, ha mit tudom, én elfoglalok egy országot, akkor ott nem ölöm meg az összes lakost. Vagy... Az összeset nem. Csak a gyerekeket. Most ez mi? Ez a szeretet, hogy elfoglalok, az összes lakost nem ölöm meg. Ez mi? Az oroszok úgy szerették Ukrajnát a 30-as években, ugyanannyi millió ember. Oda mentek az oroszok szeretni Ukrajnát, és az ukránok csak menekülnek meg. Miért nem szólnak az orosz katonák? Ez csak szeretni jöttem, nem ölök meg mindenkit. Miért nem ezzel kezdte? Gyertek, tesó! De a Zelenszky, nézzük, milyen érve van erre. Betiltja az ellenzéki pártokat. Az igaz. Tólag. Hogy betiltotta az orosz kötődési pártokat, mikor az oroszok megtámadták. Ja, háborúban. Betiltja az ellenzéki pártokat. Honnan veszed ezt a hülyeséget? Keveri Putyinnal. Nem. Utána elismertem a videóban, de gondolom kívánják, hogy ez tényleg megtörténik. Ádika, már megint nem néztél utána valaminek. Megint, pedig kétszer... Jó, mondja! De vicces, hogy kétszer megnézték a videót, szóval tudják, hogy elismerem, és most úgy reagálnak rá, mint ha nem lenne benne. Vezelenszky tényleg betiltotta az ellenzéki pártokat, sőt, a Poroshenkót le is csukatta, vagy eljárás alá vont és be akarta csukatni, még a háború előtt. Lehet, hogy már a levegőben volt egy ideje az orosz háború. Hát az Zelenszky legalább lecsukatta volna a Poroshenkót, nem úgy, mint az Orbán, a Gyurcsány. Hát még januári hír volt az, hogy börtönbüntetéssel néz szembe Poroshenko. És igaza lett végül is, mert tényleg jöttek az oroszok. Szóval... valamennyire ez most igazolja Zelenszkit. Háború alatt betiltották az orosz kötődésű pártokat, amikor az oroszok éppen bevágták. Ez lehet, hogy nem a legszörnyűbb dolog volt. De nem akkor tiltották be. Két ukrán megyében betiltották a régiók pártját és a kommunista pártot. Tehát békeidőben tiltottak be ellenzéki pártokat. Hát mikor? 2014-es cikk. 2014-es? Ja, abban a két megyében, a Szakadár megyében, nem? Az orosz háború az nem idén indult, már voltak... Hát 14-ben volt ez a, milyen, a hibrid háború, az 14-15. Hát akkor most mind csodálkozunk. Bebörtönzik a politikai ellenfeleket, rendszer szintű működése van a korrupciónak. Zelenszkinek villái vannak, még egy csomó minden, és ez nem orosz propaganda, tényleg. Tényleg. Zelenszkinek villái vannak? Putyinnak nincsenek villái. Nem. Se a nereseknek, egy sincs. Ott van Orbán Viktornak 0 forint a megtakarítása, és azt hidd el, hogy úgy van. Nem csak orosz beavatkozásuk volt, hanem amerikaiak is. Gondolom az amerikai báb az jó, mert a Rottenbiller utcán belül az pont jó, csak az ukrán vagy az orosz bábok. Értem, hogy ez az érv, hogy a Rottenbiller utcán belül, de ez miért érv? Várj, hogyha az amerikai báb egyenlő nem elnyomás, vagy érted, nem egy fizikai észét elnyomás, amiben emberek meghalnak, az orosz báb pedig Andrássy út húcsőbe beletört üvegcső az ebbe. Én érzek különbséget, de amúgy az persze, azt egyetértek vele, hogyha Amerika a CIA-n keresztül befolyása alá akarja vonni bármelyik országot, ez kurva szar és elítélendő. Csak én azt gondolom, hogy ezeket a titkos szolgálatokkal kéne rendezni, ameddig csak lehet, én nem tudom. Most azt írja valaki, Zelenszky filmsztár volt a politika előtt, abból nyilván nem vehetett villát, nem. De amúgy az, hogy egy politikusnak sok pénze van, azt szerintem vagy rendesen megfizeti egy ország a politikusait, vagy korruptak lesznek, szóval... De, na jó, mindegy, megegyezhetünk. Te most mondjuk de ez ki, nem ér. Zelenszky egy fasz, Zelenszky lehetséges korrupt, villái vannak a politikai... Az nem meglepő, hogy politikus korrupt, de nem erről beszéltünk. És oké, akkor fogadjuk el, Zelenszky egy korrupt mehetünk. Fasz. Tehát egy kicsit utána kellett volna menni szerintem. Köszönjük, de én közben mondtam is, hogy a Zelenszky lehet egy idióta, attól még nem érzem jogosnak a háborút, mindegy. Orbán lehet, hogy igazából tényleg rosszul csinálja, mert a számukra az igazi demokrácia, hogy betiltunk pártokat meg, ellenzék képviselők. Nem mondtam, hogy ez az igazi demokrácia. Ja, mindegy, hadd rendelje ki magát állok. És akkor lehet, hogy Orbánnak is ezt kellene csinálni. És akkor az nem is lenne olyan nagy kár egyébként. Az Orbánnak sem jól jönnek az ilyen kamupártokban. Igen, de bár azt mondtad, hogy egyetértenél vele, hogyha a Gödényék pártját hát, például. Igen, az olyan pártok, amik még az előző választás miatt sem adták be izét, meg gyakorlatilag a kamupárthoz kötődő dolgok miatt eljárás van ellenük, ne indulhassanak már megint 4 év múlva. De hát ez csak az én magám véleményem. Lehetséges. Hogy Ukrajnában háború van. Lehetséges, hogy Ukrajnában háború van. Lehetséges? Hát van esély szerintem. Veszőnél elvágtad a mondatot, ügyes gyerek vagy. Azt tudod, hogy azt sem, én végignézem az egész videót, nem csak bevágok belőle. Élőben végignézem az egészet, és sosem tekerek bele. Egymás utaló tagmondatoknál nem állítunk meg videónál reakciót. Ne, magyarázom meg, hogy kell reakció videót csinálni. Ha? Így kell reakció videót csinálni, hogy én csinálom. Lehet kiragadni egyszerűen. Sose lehet tudni, hogy hol van egy mondat vége. Hülyeség. Majd megvizsgáld az egész mondatot. És akkor ha... És akkor elismerem, hogy rosszul gondoltam, ez szokott lenni még. Keresztényebbek vagyunk a pápánál, ez nem. Elején erre már nem, én ez, nem. Ez lett a mondat vége? Nem. Kivágták. Hogy lehetség, micsoda? Igen, te az elején, ezt videód elején arra szólt, hogy a keresztény vagy a pápánál. Nem mondtam én sose, sőt, én nem vagyok egy gyakorló keresztény. Nem az a gyáva ateista vagyok, aki az, hogy agnosztikus. Egyelőre én nyitott vagyok a kereszténységre. Csak győzzenek meg. Megtűrik a politikusok, ott van, oké, mindegy, tud prédikálni az embereknek, rajta keresztül eljutunk még emberekhez, de amúgy, hogy bármi hatalma lenne az egyháznak, azt felejtsük meg. Nem az volt az előbb, az a videó elején nem arról szólt, hogy itt megvezetik az embereket, és akkor oda szavaznak, tehát akkor amúgy van hatalma. Mondtam, hogy a emberek megvezetésére meg jól lehet használni. De azt a politika dönti el, hogy mit mondjon. Ja, igen, hogy nem arra gondolsz, hogy nem az egyház határozza meg, hogy a politika mit mondjon, hanem a politikától kap pénzt. Igen, az alapján pedig azt mondja, amit. Hát nem a KDNP dakozódott, vagyis a KDNP a csahos kutyája Fidesznek, és nem fordítva, nem? Hát a KDNP szignifikánsan kisebb pár. Igen. De arra gondoltam, igen, hogy a gazdaság, a pénz, a hatalom, a politika, a döntő, és a egyház itt nem egy olyan hatalmi ág, aminek valós beleszólása van, hanem egy, hogy mondjam, egy csatorna az emberek felé, De nem ők határozzák meg ezeket a dolgokat, hogy mondjuk amikor éppen Orbán faszát szopják. Én nem feltétlenül értek veled ebbe egyet, mert szerintem vannak olyan egyházak, amiknek akár helyileg, de hogy van olyan befolyása, hogy meghatározzák az eseményeket. Jó, de nem akkora, mint egy gazdasági nem, pénz. Nem, valóban az Európai Unióból a németeknek a gazdasági erejükön keresztül sokkal nagyobb a hatalmuk a magyar politikára. És úgy érzem, hogy Orbánéknál is a pénz az mindig felül fogja írni a vallási dolgokat. Ja, hát ez tök egyértelmű. Most akkor miről szól ez a videó, Dádi? Akkor az egészet tök fölösleges volt megcsinálni? Hát amennyit sikerült értelmezni belőle, igen, nem baj, hát ebből élek, ebből jön a pénz. Nem volt felesleges. Igen. Megnéztétek kétszer. Itt az isűn. Sásűn. Igen, igen, nem fog. Jó, szarul, megvágtad ezt. Ádi, nagyon sok itt az ellentmondás. Ennyi a Bibliában sincsen. Wow! Ez jó kisoltás. Ez rendben van ez a videó, mert hát papként rakta ki. Nem magánemberként, már ha pap megszólalhat magánemberként, hanem Facebookon megosztja a fake news-t, hogy viszik az ukrajnai magyarokat katonának. Tehát még egyszer, Hodász atya esetében fantasztikus dolog a... Nem mondtam ezt. Függetlenség itt meg az egyháznak ellenőriznie kellett volna, hogy... Nem, ezt sem mondtam, csak érdekelt, hogy ez szabad. De mind megtudtuk, prédikálni lehet, szabad, már mondták, hogy ez a pap mit mond Ukrajnáról, ami, bocsánat, még egyszer nem doktrinális kérdés, és akkor azt mondja, hogy osztja a fake news-t, hogy magyar áldozata is van a háborúnak. Ide beteszem a cikket. Nem azt, hanem az, hogy hordják a magyarokat a harcokba. De amúgy ez szerintem sem fake news. Nyilván magyarokat is soroznak be, és amúgy az is lehet, hogy tényleg nagyobb arányban, mint ukránokat. De a Facebook oldalát lecsakoltak, és ilyen non-stop osztja meg az ilyen izéket. Ja, ilyen fake news oldalakat. Arról volt hogy szó. Azok vannak február. Fake news hírek, amiket igen. Megoszt, és van köztük valós hírek is. Volt kárpátaljai magyar áldozata is a háborúnak, már akkor. Szót sem szóltam erről. Most kivettek az oldaláról egy darab írt, ami igaz? Miért hazudsz? Vagy legalább nézzél már utána a dolgnak a kurva élet. Mint hogyha egy dolgot osztott volna meg az a csávó, nem napi, nem tudom hány. De tényleg egy kétperces Google-keresésre ki lehet ezeket keresni. De most miről beszélnek? Nem is szóltam el. Kétperces Google-keresés. De nem is mondtam, hogy ezt osztotta meg, és ez a fake news. Nem is mondtam ilyet. Ádám, most miért kell bazd meg azt mondani, hogy fake news? Csináljék éppen a reakcióvideót, 60 ezeres nézettség van, vagy 70. De ennyi ember gyakorlatilag megvezetsz. Megvezetlek titeket. Csak tudjátok, mindenki googlizza meg a dolgokat. Amiket összevágott videódból a papbácsi mondott, azokban is több az alátámasztható tény, mint a te videódban. Így mondom, és akkor vicces. És attól nem lesz valaki orosz vagy Putyin barát, hogy felhozza azokat, az egyébként tényleg nem csak fideszes sajt. Olyan érveket hozott fel, hogy milyen gyanús, hogy a nem tudom, a ukránok nyertek az Eurovízión, meg ilyen. A nyelvtörvényt, a magyar halottat, amit tudod, van itt nagyon sok olyan dolog, amit fel lehet hozni. Tény, de az ukránok nem szentek, igen, az ukránok de az a relativizálás, amikor csak erről beszélek. Én nekem ennyire még nem fájt a fejem, tehát tényleg még a Puzsér is kevésbé volt hülye, amikor a kereszténységről beszélt, tehát ez a csávóba az meg ez olyan szinten fogalmatlan, hogy ez teljesen gatya. De megkapom. Most kellemetlenül kéne érzem. De egyébként szeretném jelezni Fóki Csopi Ádinak, hogy természetesen kisfasz. Nem fogja vállalni, mert ismerjük, hogy mennyire bátor, ugye Sir Robin díjas influenzás. Hogy... Sir Robin díjas influenzás, de amúgy miért nem tudják kimondani a nevedet, mert... az, hogy influencer, az, hogy Google. Nem tudom, mert ez, úgy érzik, hogy ezzel nyernek vitát, hogy ilyen így beszélnek. Ez... Kereszténység ügyéről, meg egyháztörténetről, meg egyébről várjuk ide szeretettel, és akár streamingben élőben is vállaljuk vele a vitát. Igen, ne haragudj, én ebből streamelek és videót csinálok, az a munkám, és abból kapok pénzt. Geci sok pénzt. Ha oda elmegyek hozzátok, nem kapok belőle pénzt. Ennyi nekem, ennyi van ebben a dologban. De amúgy miért mennél valami olyanról vitázni, amit te semmit se tudsz a kereszténység történelmére? És látszik, hogy tökre eltumálunk egymás mellett. Máshoz sincs kedve, mint olyanokhoz beülni, akik fogyatékos, meg hülye gyerek, meg nem tudom, hülye barom. Nem csak olyan podcastba kell elmenni, ahol baráti a légkör, Ádi. Miért nem? Hmm. Miért kéne nekem hozzátok elmenni, mit nyernék azzal? Semmi. Amúgy igen. Összekevernek téged a Puzsérral, aki te mindenkivel elmegy vitázni. Engem ez nem érdekel. Én nekem ez így jó, hogy megnézem videóba, elmondom a véleményem, és lefosom, hogy most nálatok megjelenjek-e vagy sem. Nekem ez nem érdekel. Én azt érzem, hogy nekem van egy X időm, mire érdemes fordítanom, erre nem érdemes. Sajnos. Úgyhogy ez van. Hát Fóki Csopi Ádinak pedig egy... Azt hittem, végre kimondják rendesen a nevem, de nem. Javaslatunk van, hogy a... Ja, hogy olvassak a nagy megmondások előtt, meg azelőtt, hogy papoknak azt mondja, hogy agyhalott fasz. Amúgy azt megbántam. Azt mondtad, hogy agyhalott fasz? Amikor már nagyon védte oroszokat, de azt én is megbántam, hogy ilyen csúnya szavakat használtam. úgyhogy igazatok van. Rátok kellett volna tartogatnom. Az ott a Gareth Southgate és a Jakab Péter. Négy nő kapcsán Jakab Péter. Összekötötték. Na hát ezt is láttuk. Hú, ez egy maratoni. Ennek a vágatlan verziója az 6 órás dolog. Ezt megnéztük. És mindenki nézze meg az eredeti videót, mert ott is egy csomó dolgot biztos benne lesz, ami itt nem volt. És akkor megtudhatják az igazságot. Hogy, köszönjük Csokinak, hogy itt volt. Még amúgy tervezem, hogy még meghívom. És van egy műsorterve, amit most lenyomjuk és elmesélek, és akarok vele csinálni közös műsor. Szétszedtek a NER keresztények, ez van. Most már élvezzük tovább a nyarat. Szórakoztató volt, főleg amikor Mariupolon nevettünk. Igen, jót nevettünk rajta. Van valami végszavad? Egy meccs, van egy sereg. Van.